Majonez kielecki 7,49 za opakowanie 700 ml. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 9 marca, minęło południe. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Ministerstwo Zdrowia zaniepokojone rosnącą liczbą osób, które z powodu koronawirusa trafiają do szpitali. O uzasadnienie decyzji rosyjskiego sądu w sprawie demontażu katyńskich tablic upominają się prawnicy ze Stowarzyszenia Memoriał. Europarlament uchylił immunitety 3 deputowanym z Katalonii, którzy domagali się odłączenia regionu od Hiszpanii. Ponad 9,5 tysiąca nowych zakażeń koronawirusem w Polsce. Od wczoraj zmarły 282 chore na COVID osoby, a wyzdrowiało prawie 9300 osób. Rośnie liczba nowych zakażeń oraz liczba osób wymagających hospitalizacji, powiedział Polskiemu Radiu wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. To jest wzrost do poprzedniego tygodnia o 2000, ale także to, co w tej chwili budzi nas wielki niepokój, to jest dość duża liczba osób, które trafiają do leczenia w szpitalach. W ciągu doby do polskich szpitali trafiło 768 osób zakażonych koronawirusem, czyli bardzo duży przyrost. Pierwsza zakażona koronawirusem pacjentka z Czech trafi dziś do szpitala w Polsce. Z powodu krytycznej sytuacji czeski rząd zdecydował się na skorzystanie z zagranicznej pomocy. Oprócz Polski zaoferowały ją także Niemcy i Szwajcaria. W czeskich szpitalach jest prawie 8,5 tysiąca osób chorych na COVID. 68-latka przebywająca dotychczas w szpitalu w Uściu nad Orlicą jest pierwszą czeską pacjentką, która zostanie przewieziona do zagranicznego szpitala. Kobieta trafi do placówki w oddalonym o ponad 200 km Raciborzu. Dyrektor tamtejszego szpitala rejonowego Ryszard Rudnik powiedział Polskiemu Radiu, że pacjentka zostanie umieszczona na oddziale intensywnej opieki medycznej. Były prośby o to, żeby wesprzeć, jeżeli mamy wolne łóżka na intensywnej terapii. Jak przekazała Katarzyna Semradowa, rzeczniczka spółki zarządzającej szpitalami w kraju pardubickim, rozważano możliwość transportu śmigłowcem, ale ostatecznie zdecydowano o przewiezieniu chorej do Raciborza karetką. Wojciech Stobba, Polskie Radio, Praga. Polska ma szansę na największe pieniądze w historii swojego członkostwa we wspólnocie, powiedział w pierwszym programie Polskiego Radia rzecznik rządu. Piotr Müller przypomniał, że Sejm, tak jak parlamenty pozostałych unijnych krajów, będzie rozstrzygał, czy przyjąć ustawę o zasobach własnych, która jest prawną podstawą do wydatków unijnych na m.in. Krajowy Plan Odbudowy czy wieloletnie ramy finansowe. Ale to dotyczy całego budżetu Unii Europejskiej, czyli odrzucenie ustawy o zasobach własnych Unii Europejskiej oznaczałoby, że nawet nie ma klasycznego budżetu unijnego. W związku z tym to nie jest tak, że się osobno głosuje Krajowy Plan Odbudowy, a osobno wieloletnie ramy finansowe. To jest jeden dokument, dlatego to jest podstawa do finansowania całej Unii Europejskiej i stąd nasza determinacja, żeby go przegłosować. Piotr Müller dodał, że Prawo i Sprawiedliwość stara się przekonać polityków Solidarnej Polski do poparcia ustawy. Partia Zbigniewa Ziobry zapowiedziała, że nie poprze nowych ram finansowych, gdyż są one uzależnione od tzw. mechanizmów praworządności. Obecnie trwają konsultacje w sprawie Krajowego Planu Odbudowy. O uzasadnienie decyzji rosyjskiego sądu w sprawie tablic katyńskich upominają się prawnicy ze Stowarzyszenia Memoriał. 2 marca sąd w Twerze oddalił pozew w sprawie demontażu tablic upamiętniających ofiary stalinowskich zbrodni. Autorzy pozwu do dziś nie poznali uzasadnienia tej decyzji. Początkowo sąd zapowiedział, że uzasadnienie będzie gotowe 5 marca. Jednak tego dnia prawnik Stowarzyszenia Memoriał Władimir Trygubow nie dowiedział się, dlaczego skarga została oddalona. Domyślam się, że pominięta zostanie kwestia rozstrzelań jako nieodnosząca się bezpośrednio do przedmiotu pozwu i odrzucą skargę na jakiejś formalnej podstawie. Na jakim formalnym osnowaniu odkażą? Stwierdził rosyjski prawnik. Tablice pamiątkowe zostały zdemontowane w maju ubiegłego roku. Jedna z nich poświęcona była polskim oficerom zamordowanym wiosną 40 roku przez NKWD, a druga obywatelom Związku Radzieckiego zgładzonym przez sowieckie służby. Historycy memoriału zapowiedzieli, że wykorzystają wszystkie możliwości prawne, aby pamiątkowe znaki wróciły na miejsce. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Od 1 czerwca piesi będą mieli pierwszeństwo przed pojazdami także przy wchodzeniu na pasy. Przewiduje to nowelizacja kodeksu ruchu drogowego podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę. Dzięki tej zmianie piesi będą bardziej chronionymi uczestnikami ruchu drogowego, powiedział w Polskim Radiu Katowice poseł Maciej Kopiec z SLD. Jesteśmy wszyscy użytkownikami drogi i wszyscy mamy równe prawa na tej drodze, a jeżeli chodzi o kierowcę w samochodzie, to jest uprzywilejowany tym, że porusza się samochodem, który w starciu z pieszym zawsze wygrywa. Nowe przepisy zabraniają także podczas przechodzenia przez pasy korzystania z telefonu lub podobnego urządzenia elektronicznego. Problem dotyczy głównie młodych ludzi, powiedział poseł PiS Mariusz Trepka. Młodzież coraz bardziej zapatrzona właśnie w swoje smartfony, nie zważając na otoczenie na ulicy i przechodząc często przez przejścia dla pieszych, nie zwracają uwagi na otoczenie.

I'm only human after all. Don't put the blame on me. Don't put the blame on me. I'm only human, I do what I can. I'm just a man, I do what I can. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I'm not your friend. What the hell are you talking about? Get my pretty name out of your mouth. We are not the same with or without. Don't talk about me like how you might know how I feel. Top of the world, but your world isn't real. It wasn't ideal. So go have fun. I really couldn't care less, and you can give it my best, but just know I'm not your friend or anything. Care less, and you can give him my best, but just know I'm not your friend or anything. Minut po godzinie 12. Po co sięgnąć? Co czytać? Odpowiedzi szukamy w naszym cyklu. Trójkowy felieton kulturalny. Witam Państwa bardzo serdecznie. Magdalena Piejko. Dzisiaj w moich rekomendacjach dla Państwa dwie publikacje jednego z najciekawszych współczesnych reportażystów, brytyjskiego dokumentalisty Petera Pomarantsewa. Pierwsza z nich to wydana kilka lat temu i bardzo dobrze przyjęta powieść Jądro dziwności. Druga to reportaż, który w Polsce ukazał się pod tytułem To nie jest propaganda, przygody na wojnie z rzeczywistością. Warto przeczytać je obie, najlepiej jedną po drugiej. Jądro dziwności to opowieść o putinowskiej Rosji początku tego wieku. Sam Pomarantsew pracował wówczas w rosyjskiej telewizji, obserwując jak staje się ona najważniejszym narzędziem nowego autorytaryzmu Rosji. Dziennikarz z dużą swadą i ogromnym talentem kreśli charakterystyczne postacie współczesnej Moskwy. Rozmawia z utrzymankami rosyjskich oligarchów, z obrońcami Świętej Rusi na motocyklach. Opisuje też tamtejszą prowincję i zachodnich dziennikarzy uwodzonych przez medialnych potentatów Kremla i wykorzystywanych do stworzenia iluzji wolności. W książce pojawia się także kremlowski ideolog Władysław Surkow. Pomarantsew twierdzi, że to właśnie tam, wśród ideologów czuwających nad moskiewskimi mediami, tkwi jądro współczesnego, ciemnego, cynicznego relatywizmu. I być może, uważa sam autor, jest to jedyne miejsce na świecie, gdzie wizje postmodernizmu, tak uwielbiane przez Surkowa, wypełniają się całkowicie. Bez echa przeszła natomiast premiera ostatniej książki Pomarańczewa, która okazała się w Polsce tuż przed pandemią, zatytułowana To nie jest propaganda, przygody na wojnie z rzeczywistością. A szkoda, bo dzięki temu fascynującemu reportażowi możemy uwrażliwić się na nowe mechanizmy manipulacji dokonywane na nas online. Autor spisał w niej relacje ze swoich podróży po nowych centrach dezinformacji zajmujących się m.in. globalnym zarządzaniem wyborami czy tworzeniem tzw. miękkich faktów. Dziennikarz rozmawia z twitterowymi rewolucjonistami, fanami dżihadu, a także ludźmi zajmującymi się walką z fake newsami. Ta wciągająca opowieść zawiera podstawowe pojęcia, bez których trudno zrozumieć współczesną rzeczywistość i tą najważniejszą wojnę, która toczy się w sieci. Ta wojna, jak twierdzi, zresztą nie tylko Pomarańczew, jest przede wszystkim wojną o tożsamość. Pomarańczew swoją twórczością udowadnia, że da się tę rzeczywistość, wobec której wydajemy się często być bezsilni, opisać. To książka, co ważne, broni zawodu dziennikarza z całym klasycznym zestawem narzędzi mu przynależnych, co sprawia, że jest też książką krzepiącą. Polecam Państwu Jądro dziwności i To nie jest propaganda Petera Pomarańczewa. Trójkowy felieton kulturalny. Dwa reportaże na dziś polecała Magdalena Pijko. Dutch kids hop balloons in the parking lot. The gold notches illuminate the business park. I eat myself to death, feed the corporate machine. I watch the movies, recite every line and scene. God bless America and all of its allies. I'm not the first to live with wool over my eyes. I am so blissfully unaware of everything. Kids in Gaza are bombed and I'm just out of it. The tensions of the world are rising higher. We're probably due another war with all desire. I'm not smart enough to change a thing. I have no answers, only questions. Don't you ask a thing. We'll be right back. Pani Marta przyznaje, że przegapiła wczorajszą kolejną premierę w polskim radiu. Myślimy oczywiście o fantastycznych dziełach literackich w wersji dźwiękowej. To ja przypomnę, bo nic nie ucieknie, to w internecie, w mediach społecznościowych Polskiego Radia, że już 26 utworów można słuchać w radiobooku, bo o tym mówimy. Udostępniane dzieła literatury i polskiej, i światowej w formie dźwiękowej od lat są nagrywane w studiach Polskiego Radia. Ta najnowsza propozycja pochodzi z 2000 roku. To powieść Tadeusza do Łęgi Mostowicza, pamiętnik pani Hanki w fantastycznej, mistrzowskiej interpretacji pani Anny Seniuk. No i myślę, że Radiobook to też wyjątkowa okazja do poznania mniej popularnych utworów literackich. Dodam, że radiobooki są dostępne bezpłatnie na nowym kanale na YouTubie i w mediach społecznościowych Polskiego Radia. Polecamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Last the snake. Za 25 minut, 13. Wtorek, 9 marca przed nami. Wczoraj wiele uwagi poświęciliśmy płci pięknej. Dziś także chcielibyśmy przedstawić Państwu niezwykle barwną postać ze świata książki. Belgijską pisarkę zwaną Kapelusznicą, która brawurowo zdobywa rynek literacki. Ameline Thomp jest autorką ponad 30 opowiadań, a jej książki zajmują wysokie miejsca w rankingach najlepiej sprzedawanych książek, zwłaszcza w Belgii i Francji. Literatka zyskała sobie rzesze fanów, przede wszystkim fanek zarówno zachwyconych jej twórczością, jak i ekscentryczną osobowością. Z Paryża nasz francuski korespondent Stefan Folzer. Gdy 2 lata temu jury Goncourtów, najbardziej prestiżowej nagrody literackiej we Francji, ogłosiło, że Amélie Nothomb nie zwyciężyła w konkursie i że po raz trzeci odpadła w finale, we Francji odbyły się protesty feministek. W mediach przypominano wówczas, że w ostatnim stuleciu francuskie pisarki otrzymały w sumie 10 razy mniej nagród literackich niż mężczyźni. Jury Goncourtów broniło się jednak, twierdząc, że od dekady połowa książek nominowanych w prestiżowych konkursach to właśnie dzieła kobiet. Nie łudzę się, nigdy nie zdobędę Goncourta. Jury zrezygnowało ze mnie, mówiła wtedy przygnębiona Amélie Nothomb. Pomimo braku Goncourta w jej karierze, Belgijka jest jedną z najbardziej popularnych postaci świata literackiego we Francji. Amélie Nothomb to przede wszystkim unikatowy wygląd. Czarna suknia, ogromny kapelusz, blada twarz i ostra czerwień szminki. Oryginalności i stylu pisarka nauczyła się w jej ulubionym kraju, czyli w Japonii. To kraj dla twórców, być może przez swoją niezwykłą prostotę, dyscyplinę i poczucie stylu. To kraj stworzony dla artystów. Mówiła Nothomb francuskiej telewizji TF1. Pisarka spędziła w Japonii część swojego dzieciństwa, gdyż jej ojciec pełnił tam funkcję ambasadora Belgii. Kilka lat później Amélie powróciła do krainy wschodzącego słońca. Znalazła tam pracę, ale zetknęła się też z dyskryminacją. Wydarzenia te Nothomb opisała w swoim bestsellerze zatytułowanym Z pokorą i uniżeniem, za który otrzymała prestiżowe Grand Prix Francuskiej Akademii w 1997 roku, zaledwie 5 lat po opublikowaniu swojej pierwszej powieści. Jej teksty łączą w sobie elementy realistyczne, groteskowe, szybką akcję, ale także fascynację brzydotą i mistycyzmem. Dzieła Nothomb inspirowane są jej własnymi przeżyciami, m.in. z wczesnego dzieciństwa. Pisarka posiada bowiem niezwykłą pamięć, dzięki której jest w stanie przypomnieć sobie wydarzenia z pierwszych miesięcy życia, ale także imiona fanów, z którymi spotkała się tylko raz, lub daty wszystkich imienin w kalendarzu. Nothomb nazywa siebie pracoholiczką. Wstaje codziennie o 4 rano, pisze książkę przez 4 godziny ręcznie. Potem udaje się do biura mojego wydawcy i odpowiadam na listy czytelników, także ręcznie. W sumie pisze średnio 8 godzin dziennie. Co roku ukazuje się więc nowa książka Amélie Nothomb. Belgijka twierdzi jednak, że publikuje tylko to, co najlepsze. A resztę dzieł trzyma w pudełkach po butach, które mają zostać spalone po jej śmierci. 55-letnia pisarka regularnie zaprasza znajomych i dziennikarzy na swój pogrzeb, na który zaplanowała już specjalną ceremonię, której ma towarzyszyć muzyka metalowa. Pisarka przyznaje, że czekając na ten dzień, wydaje wszystkie pieniądze ze sprzedaży książek na jeden cel. Myślę, że celem życia jest spożywanie bardzo dobrego szampana. Szampan i ja to wielka miłosna historia. Piję szampana co drugi dzień. Amélie Nothomb, czyli Japonia, literatura i szampan. I to jest połączenie twórczości, ekscentrycznej osobowości. Zresztą jej historie są też i bardzo realistyczne, ale nie oszczędza również i siebie, często zresztą kpiąc właśnie z samej siebie, w samej treści powieści. Z Paryża nasz francuski korespondent Stefan Folzer przybliżył nam twórczość i samą artystkę Amélie Nothomb. Serce mnie bije, dusza zabije, żyje. serce mnie bije, dusza zapije, żyje. Serce mnie bije, dusza zapije, żyje. Słyszę, pobierz tlen, pompuj krew. Kochasz kogoś, w podróż weź. Żyj i czuj i swąd, i bez. Po co, po co okres? Słyszę, może to zapije, żyje. Serce mnie bije, dusza zapije, żyje. Serce mnie bije, dusza zapije, żyje. Serce mnie bije, dusza zapije, żyje. Niech żyje. Delikatny to twór, ten wór. Ważna informacja i rekomendacje od pani Darii, bardzo dziękujemy. A ta ważna informacja dotyczy przede wszystkim twórców z Mazowsza, bo można już zgłaszać kandydatów do tegorocznej edycji nagrody imienia Cypriana Kamila Norwida. W tym roku samorząd Mazowsza przyzna też wyróżnienie po raz 20. No i jak wspomniano, to jubileuszowe rozdanie, między innymi związane z nagrodą, która zostanie przyznana tworzącym właśnie na Mazowszu artystom w kategoriach literatura, muzyka, sztuki plastyczne, teatr za dzieło lub kreacje powstałe w ubiegłym roku oraz najważniejsze dzieło życia, to za całokształt twórczości. Co ważne, jeszcze trochę czasu zostało, niecałe 2 miesiące, ale trzeba się pospieszyć, wypełnić odpowiednie dane. Kandydatury można zgłaszać do 30 kwietnia. No i oczywiście kandydatów do nagrody można zgłaszać poprzez formularz na stronie internetowej instytutksiążki.pl, także przez ogólnopolskie związki twórcze czy ich oddziały bądź uczelnie wyższe. Przypomnijmy, że od początku istnienia nagrody imienia Cypriana Kamila Norwida, od 2002 roku, wyróżnionych zostało blisko 90 znakomitych pisarzy, artystów, plastyków czy muzyków, również aktorów i reżyserów tworzących na Mazowszu. Polecamy Państwu i zachęcamy. To w pewien sposób dzieło właśnie wielkiego polskiego pisarza Cypriana Kamila Norwida. To na razie odkładamy na bok dzieła teatralne czy literackie. Za 12 minut będzie 13. Fajny film. Okazuje się, że Brad Pitt nie tylko starannie wybiera sobie rolę dla siebie, ale też potrafi przewidzieć, jakie filmowe tematy spotkają się z zainteresowaniem widzów i pochwałą krytyków. Wyprodukowany przez niego film Minari to jeden z najczęściej ostatnio nagradzanych na świecie filmów, doceniony także ostatnio podczas ceremonii wręczania Złotych Globów. I o nim właśnie z filmoznawczynią Izabelą Wierzbińską rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Minari to jeden z najciekawszych filmów tego sezonu. Wyrasta na laureata rozmaitych nagród i o tych najnowszych, o tych ostatnich możemy właśnie powiedzieć, bo zostały wręczone nie dalej jak w niedzielę. Zostały wręczone nagrody krytyków amerykańskich, Critics' Choice Awards, i Minari otrzymało dwie nagrody. Dla najlepszego filmu zagranicznego i dla najlepszego młodego aktora, dla odtwórcy głównej roli, który jest rzeczywiście tak cudnym i tak słodkim chłopcem, że na pewno podbije serca wszystkich widzów. To na pewno nie pierwsza, ale też na pewno nie ostatnie nagrody dla tego filmu. Zgadza się, film otrzymał Złoty Glob w kategorii najlepszy film zagraniczny, ale ten sezon tak naprawdę nagród się rozkręca. Minari ma już ponad 40 nagród od samych takich stowarzyszeń krytyków, którzy są w Ameryce, w poszczególnych stanach. Jego pierwszym ogromnym sukcesem był festiwal Sundance, gdzie zdobył zarówno Grand Prix, jak i nagrodę publiczności. A zawsze ta zgodność jurorów i publiczności świadczy o tym, że film podoba się zarówno krytykom, jak i widzom. No, ale przed nami te najważniejsze nagrody, nominacje do nagród BAFTA, gdzie Minari też jest typowany w wielu kategoriach. No i najważniejsze nagrody, czyli Oscary. A jak jesteśmy przy Oscarach, to od razu też dodajmy, to taka ciekawostka. Film otrzymał, jak mówiliśmy, Złotego Globa w kategorii najlepszy film zagraniczny, ale w Oscarach w tej kategorii, która od niedawna nazywa się najlepszy film międzynarodowy, nie zaistnieje, bo to właściwie film amerykański. Tak, to jest film amerykański. Film wyprodukowany przez kultowe studio A24, a także przez firmę producencką Brada Pitta, Plan B. Film jest amerykański, natomiast rzeczywiście, jeżeli chodzi o Złote Globy, to tutaj poszło troszeczkę o archaiczność przepisów, jakie obowiązują przy Złotych Globach, czyli o to, że w kategorii najlepszy dramat lub najlepsza komedia mogą być nominowane tylko filmy, które co najmniej połowa dialogów jest prowadzona w języku angielskim. A to jest nieco akurat, inaczej. Akurat w Minari jest nieco inaczej. Ten język angielski oczywiście jest, ale może nie w połowie i rzeczywiście przeważa język koreański. No ale to co koreańskie, o tym doskonale wiemy, w ostatnich latach cieszy się wielkim powodzeniem właśnie w Stanach Zjednoczonych. To przed zapowiedzianą polską premierą filmu Minari 23 kwietnia, powiedzmy na razie, co jest tak szczególne w tym filmie. To jest przepiękna opowieść, to jest czuła opowieść, bardzo skupiona na bohaterach. Opowiada o rodzinie, która właśnie wyemigrowała, gdzie ojciec próbuje spełnić taki amerykański sen całej rodziny. Zdobywa dla tej rodziny taki dom na kółkach, zaczyna tworzyć farmę. Jesteśmy bardzo blisko tej rodziny, ich przeżyć. To jest taki bardzo też intymny portret, ale taki, gdzie czujemy się właściwie jakbyśmy należeli do tej rodziny. To jest zapewne to, co urzeka wszystkich widzów filmu Minari. Tak, absolutnie. Też tutaj wiele takich humorystycznych bardzo sytuacji. Także to są tacy bohaterowie, których kocha się od pierwszego wejrzenia i naprawdę im się kibicuje. Z Izabelą Wierzbińską rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Przypomnę, że polska premiera filmu Minari zaplanowana jest na 23 kwietnia. No to teraz, hej, wiosła w dłoń. Panowie gotowi? Jedziemy. I'm going to